किम इतरे युक्ततमा न भवन्ति। तीसरे श्लोक के अवतरणी का सगुणोपासक यदि युक्ततम है तो प्रश्न उठ रहा है कि इतरे जो निर्गुण ब्रह्मोपासक हैं वे युक्ततमा न भवन्ति किम, वे युक्ततम नहीं है क्या? न ऐसा मत कहो, किंतु तान प्रति वक्तव्य तक्षण उन निर्गुण ब्रह्मोपासक के बारे में क्या खाना है उसके बारे में अब सुनो। ये तक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम परिपासते सर्वत्र गम अचिंत्यं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। ये तो अक्षरम निर्देश्यम तू, इसलिए आया सगुणोपासक की जो चर्चा हुई पूर्व श्लोक में उनका व्यावर्तन करने के लिए। ये तो किंतु जो लोग अक्षराम जो अक्षर तत्व है, कैसा है वो अक्षर तत्व? अनिर्देश्यम तो वाचो निवर्तन जब प्राप्त मनसा सा, वाणी के निर्देश नहीं किया जा सकता है जो करने योग्य नहीं है जो, ऐसा है वो अक्षर तत्व। और कैसा है वो? अव्यक्तम, माया आदि भी कोई उपाधि व्यक्त नहीं है जिसमें, ऐसा तत्व है वो, उसको परियोपासते। अर्जुन ने भी परियोपासते बोला था, भगवान भी यहां परियोपासते बोल रहे हैं, लेकिन पूर्व श्लोक में केवल उपासते शब्द प्रयोग किया। विशेषता को ध्यान रखना है, पूर्व श्लोक में क्या बोला भगवान ने? उपासते इतना कह दिया, नित्युक्ता उपास, परि नहीं बोला। और दो परी आ रहा है, इसलिए एक तो अर्जुन के प्रश्न में परी आया है और भगवान के इस निर्गुण में उपासक के जवाब में परी उपसर्ग आया है, लेकिन दोनों परी उपसर्ग अर्थ अलग अलग है। वहां परी उपसर्ग अर्थ भाष्य अर्थ ये नहीं इसलिए, लेकिन हमने बता दिया तो वहां परी उपसर्ग अर्थ क्या है? अपपरि वर्जने, इस व्याकरण अनुसार वर्जन करके अन्य देवतादि का उपासना का वर्जन करके जो भगवान की उपासना करते हैं, ऐसे कौन से भगवान का? विराट रूप का, हिरण्य गर्भ का, ऐसे उत्कृष्ट की उपासना करते उनकी बताई थी। छोटे मोटे स्वपारिक भी नहीं लेना, इंद्रादी छोटे मोटे देवता बहुत सारे हैं, 33 करोड़, एक दो नहीं है ना, उनको नहीं लेना है। किंतु विराट जो पूर्व अध्याय में समापन में कहा था, मत कर्म कृत मत परमा मत भक्ता, ये तो कहा था ना, जिस पर प्रश्न पूछा है वो, इसीलिए उस प्रश्न के अनुरूप प्रश्न के लिए हम क्या कहना पड़ेगा? अन्य देवता आदि की उपासना को छोड़कर जो विराट या हिरण्यगर्भ अंतर्यामी सूत्रात्मा ईश्वर की उपासना करते हैं, वो आप पूछा, वो कहा परिकर अन्य का वर्जन, यानी यहां परिकार तो नहीं, वर्जन किसका वर्जन करेंगे आप? यहां परिकार समंत सर्वतः यावत उपासते करता, भाषण स्पष्ट करेंगे, परी की व्याख्या करेंगे, जान करेंगे, इसलिए भाषिका परी की अर्थ करेंगे यहां पर। सर्वत्र गम अचिन किंच, और कैसा है वो अक्षर तत्व? सर्वत्र गम गौरिया, सर्वत्र व्यापक है, लेकिन उसका चिंतन भी नहीं कर सकती आप। सगुण साकार स्वरूप वस्तुओं में चिंतन हो सकता है, निर्गुण निराकार अनिर्देश शब्द है, सर्वत्र व्यापक है, उसका चिंतन कैसे करोगे आप? इसलिए वो अचिंत्य है, यानी यही विचित्रता है, बहुत समझने की बात है। आप कहते हो अचिंत्य, फिर कर निर्गुण उपासना भी है, उपासना का मतलब होता है चिंतन करना, फिर अचिंत्य का चिंतन ये कैसा हो सकता है? बड़ा प्रश्न उठेगा ना, जब आप कहते तो वाच्य निवर्तन प्राप्त मनसा सा, मन के तरफ प्राप्त नहीं कर सकते, मन का विषय नहीं हो सकता, इंद्रियों का विषय नहीं हो सकता, बोल भी नहीं सकते, अचिंत्य है वो, फिर कहते उसकी उपासना भी करो, ऐसे अचिंत्य अनिर्देश अव्यक्त सर्वत्र का अक्षर तत्व का उपासना करो। उपासना मतलब क्या होता है? निरंतर चिंतन करना, मैंने अचिंत्य का चिंतन करने को कह रहे हैं आप, ये कैसा हो सकता है? चिंत्य का चिंतन तो संभव है, लेकिन अचिंत्य का चिंतन कैसे संभव है? यही सबसे बड़ा कठिनता है। जब वाक्य में पहले आप लोगों ने बहुत पहले समझाया, पंचदशी में भी सब जगह संवादी भ्रम और विसंवादी भ्रम दो प्रकार की भ्रांति है, दोनों भ्रांति है, एक भ्रांति सफला है, दूसरे भ्रांति विफला है, यानी यह भी वही समझना। अचिंत चिंतन सफल प्रांति है, चिंत चिंतन विफल प्रांति है। क्योंकि चिंत्य कौन होगा, चिंत्य कौन है, जितने सवर्ण पदार्थ, उसके चिंतन में क्या मिलेगा आपको अंत में, वह चिंत्य वस्तु मिलेगा, सवर्ण पदार्थ ही मिलेगा, माने अनित्य फल मिलेगी, नित्य फल नहीं मिल सकता। और अचिंत्य का चिंतन करेंगे तो क्या होगा, हम अचिंत्य तत्व को ही प्राप्त कर जाएंगे, तो मोक्ष मिल जाएगा। यद्यपि दोनों चिंतन नहीं है, चिंतन क्या है, वह भ्रम अविद्या का विषय, अज्ञान का विषय, वृत्ति का मामला है ना चिंतन। इसे संवादी भ्रम क्या है, दृष्टांत ही था ना, दो जगह से रोशनी आ रहा है, उस रोशनी को दो चोरों ने देखा और दोनों ने समझा दोनों जगह हीरा है। रात का समय खिड़की या किस क्षेत्र से आ रहा है प्रकाश, दोनों ने उसको क्या समझा, हीरा समझा, और दोनों दोनों जगह गए अपने अलग अलग, एक को हीरा ही मिल गया, दूसरे को दीपक जलता हुआ मिला। दोनों समझे क्या थे, हीरा ये मिला, एक को हीरा, ये दोनों प्रकाश में भ्रांति कर रहे, हीरे का प्रकाश मान लिया है दोनों ने, किसी को हीरा तो दिखा नहीं था ना, दोनों ने हीरे का प्रकाश मान करके इस प्रकाश का अनुसरण करूंगा तो मुझे हीरा मिलेगा ये सोचा उन्होंने। लेकिन देखा क्या था उन्होंने, प्रकाश को, किरण को देखा है, उसमें हीरे का किरण ऐसा भ्रम है, उस भ्रम को लेकर चला एक ने, उसमें हीरा मिल गया, दूसरा हीरे का किरण समझ के गया भ्रम से, उसको नहीं मिला। इस तरह यहां पर भी चिंतन तो सामान्य चिंतन है, वो भ्रम है, किरण तो किरण था, किरण क्या है, भ्रांति थी, एक भ्रांति फल प्रदान किया, एक प्रकार के चिंतन आपको सगुण ब्रह्म को पहुंचा देगा, दूसरा चिंतन निर्गुण में पहुंचाता है। इसलिए अचिंत चिंतन क्या ये संवादी भ्रम है, चिंत चिंतन विसंवादी भ्रम है। तो वो प्रश्न रह गया, लेकिन अचिंत चिंतन कैसे कर सकते हैं, कहते अचिंत चिंतन शास्त्र के आधार पर होगा, शास्त्र भी अज्ञान अंतर्गत है, इसे अज्ञान अंतर्गत अज्ञान काल में प्राप्त इन शास्त्रों को लेकर गए, वह अक्षर है, वह निर्देश है, वह सर्वत्र है, वो अव्यक्त है, निर्गुण है, निराकार है, निष्कल है, निरवय है, अस्थूलम अनणु अदीर्घम ह्रस्वम, इतने शब्दों के द्वारा हम उस निर्गुण का चिंतन कर सकते हैं। शास्त्र के आधार पर ही उस निर्गुण तत्व का हम चिंतन करेंगे, इसका नाम ही अचिंत चिंतन है। और ये क्या है, शास्त्र भी भ्रमकालीन विषय है, वो चिंतन भी वृत्ति है, वो भी अज्ञान वाला मामला है, सब कुछ मायामय है। लेकिन यह मायामय होता हुआ उस अचिंत्य का हमको चिंतन करने का अवसर इस माध्यम से मिला है, अतः उसका फल क्या होगा हमको अंत में, वह अचिंत्य की ही प्राप्ति होगी, मोक्ष हो जाएगा। और शास्त्र भी थी सगुण के हम चिंतन करते हैं तो सगुण उपासना भी वर्णन है शास्त्र में, तो फल क्या मिलेगा, तत्त सगुण देवता ही मिलते रहेंगे, विराट आदि स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे, हिरण्यगर्भ स्वरूप प्राप्त हो जाएगा, यानी मायावचिन ईश्वर से स्वरूप को प्राप्त कर जाएंगे, सूत्रात्मा बनेंगे, अंतर्यात्मी अंतरेण बन जाएंगे, वे और देवता बन जाएंगे, लेकिन सगुण फल ही मिलेगा, उससे निर्गुण प्राप्ति नहीं होगा। है चिंतन दोनों, एक चिंतन मोक्ष दे रहा है, दूसरा चिंतन बंधन देता है, चिंतन का विषय पर निर्भर है, निर्गुण का चिंतन है या सगुण का चिंतन है, अचिंत्य का चिंतन है या चिंत्य का चिंतन है। अचिंत्य का चिंतन विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन उसका पीछे आधार क्या है, शास्त्र है, शास्त्र ने उस अचिंत्य तत्व का जो जो लक्षक शब्दों से लक्षित किया है, उन लक्षित शब्दों की वृत्ति बना करके हम अनुभव कर सकते हैं। इसके विकल्प का ना, तो आप जो है उपासना का लक्षण बताएंगे भाषा, उसमें और स्पष्ट होगा, कूटस्थम, और कैसा है, कूटस्थ है, कूट में स्थित है, कूट युवत स्थित, कूटस्थ नहीं बनाना, यहां कूटे तिष्ठति कूटस्था। कूट क्या मतलब? खिचड़ी, अविद्या के साथ मिलावट मामला। इसका दृष्टांत समझ आया, दक्षिण भारत में एक भोजन बनता है कूट नाम से बनता है, सुना है आपने? नहीं, दक्षिण में बहुत प्रसिद्ध है, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, तेलुगु, मलयालम, केरल, सब जगह प्रसिद्ध है। वो लोग कूट नाम का चीज बनाते, कूट में करते क्या है, वो अरहर का दाल बना लेंगे और जितनी प्रकार की सब्जी मिलती होगी उस सीजन में, सारे सब्जी थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा काट, सब डाल देंगे, पका देंगे, मसाला मुसला डाल देंगे, उसे है ना कूट। सर्व शाक मिश्रण, मिश्रण का नाम कूट, उसमें स्थित नाम कूटस्थ। उसे यहां पर क्या है, अविद्यादि अनेक संसार बीज, उसके अंदर जो स्थित है वो कूटस्थ है। माया अव्यक्त शब्द वाच्य, उस माया में ही तो प्रतिबिंब रूपेण हम अनुभव कर पाते हैं ना, अविद्या में या अविद्या के कारण बुद्धि में। माया और अविद्या दो अलग मानते कुछ लोग, एक ही मानते कुछ लोग, माया ही अविद्या हो गई मानते, जो भी हो, दो मानो एक मानो, जो भी फर्क नहीं पड़ता, सब मिथ्या वस्तु ही है। समझ न आने के लिए आप अपनी जैसी चाहिए व्यवस्था करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रक्रिया अपनी बना लो। या उसके कार्य बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है, उस बुद्धि ये सब क्या चीजें हैं, सत्य अंडृत का मिथुनी भाव है, सत्य और अंडृत का मिश्रण है, अध्यास है, उस मिश्रण में स्थित है, उसका नाम कूटस्थ है। बाहर से बहुत बढ़िया और भीतर से दोष है, उसी का नाम कूट है। कूट का लक्षण भाषण करेंगे, दृश्यमान गुणम किंतु अंतर दोषम भवति। बाहर से दृश्यमान क्या है, गुण, जिसको अंग्रेजी भाषा में सीधे बोलो शुगर कोटेड पॉइजन। बाहर से मीठे मीठे मीठा मीठा बोलते रहेंगे और भीतर से पूरा जहरीले होते हैं, पता नहीं उनके अंदर क्या भावना है क्या नहीं, बाहर से प्रकट कभी नहीं हो पाता है। छली कपटी ये सब लोग क्या है, ऐसे ही होते हैं, बाहर से गुणवान लग रहे हैं, भीतर से पूरा दोष है। ऐसे कर्म कूट है, कूट साक्षी है, लोग व्यवहार में होता है कूट साक्षी है ये, मैं बाहर से बड़ा मीठा बोल रहा है, अंदर से उल्टा है। और कई आजकल जितने भी कोर्ट कचहरी में क्या कूट साक्षी को ले जाता है, उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता, पढ़ा देते हैं वकील, ऐसे ऐसे बोलना, मैं ऐसे बोल देता हूँ जाकर, सच बोलते ही नहीं, अंदर से जानते जो मैं बोल रहा हूँ सो झूठ बोल रहा, अब बाहर से देखने में सच बोल रहा, कसम खा लेता है, सब कुछ करता है। ये बाहर से मीठा है, लग रहा है सच बोल रहा है, लेकिन अंदर से खुद जानता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, उसे कूट साक्षी बोलते हैं। कूट रूप है ये रूप कैसा है, कूट रूप है, नहीं समझ में आ रही है क्या है ये, अनेक रंग मिला हुआ है, पता नहीं चल पाता है। अमुक रूप वाला एक रंग का नाम नहीं ले सकते आप उसमें, इसको हम क्या कहते हैं लोक व्यवहार में, कूट रूप है, कूट रूप, कूट साक्षी इत्यादि में कूट शब्द प्रसिद्ध लोक में। उसी प्रकार से यहां से अविद्यादि अनेक संसार बीज अंतर दोषवान होकर के मायावचन या अव्याकृताध्यवचन कह करके जो कहा जाता है, उसमें स्थित होने से इसका नाम कूटस्थ पड़ा। कूटस्थ अक्षर उच्चते पंद्रह अध्याय में कहेंगे ना, 16वें श्लोक में भी, अचलम ध्रुवम, और कैसा है वो अचलम, अचलम वह अचल है, जो सोपालिक होगा उसी में जो क्रिया होगी सक्रिय होगी, जो निष्क्रिय है तप उसे चल कहां से होएगा, चल मने क्रिया है नहीं, चल मने सक्रियम, अचल मने निष्क्रियम, अतएव ध्रुवम, जब निष्क्रिय होगा तो ध्रुव हो गया, जो निष्क्रिय क्रिया होगी तब ना उसमें गति होगी, क्रिया है तो गति है, क्रिया नहीं है तो ध्रुव है, जिसलिए वो निष्क्रिय है इसलिए वह ध्रुव भी है, भावदर से दे दिया गया। ये तु अक्षराम अनिर्देशम अव्यक्तम अव्यक्तत्वात् अशब्द गोचरम इति न निर्देष्टुं शक्यते। वह अक्षर है, वह अनिर्देश है, वह अव्यक्त है, उसमें से अव्यक्तत्व मैंने अव्यक्तम शब्द हेतु है किसके लिए, अनिर्देशम के प्रति। और लक्ष्य क्या है, अक्षरम, लक्षण उसका अनिर्देशम, उसका हेतु क्या दिया, अव्यक्तम। स्पष्ट इसलिए तीनों शब्द इकट्ठा ले लिए, बाद में कहते अव्यक्त होने से हम उसको क्या करें, अनिर्देश करें। कहते अव्यक्त होने मात्र से क्यों आप अनिर्देश शब्द कहोगे, कि अव्यक्त होने से वो अशब्द गोचरम और किस शब्द का विषय नहीं होता, कि जो व्यक्त है उसी का तो वर्णन करोगे आप है? जो व्यक्त हुआ ही नहीं है उसका क्या वर्णन करोगे। आपसे पूछा जाए इस गर्भिणी के गर्भ में जो बालक का वर्णन करो, वर्णन कर सकता है कोई, और कितना सुंदर है, उसके बाल के रंग क्या है, कितने बाल हैं, क्या है, कैसा है, वर्णन करो, कैसे करेगा वर्णन, नहीं कर सकता। अव्यक्त हो जाए अब उसका वर्णन करो, इसके आंग जो है बाप के जैसा है, कान जो है माँ के जैसा है, बाल वर्णन करते ना लोग, बच्चा पैदा हो जाता है तो क्या बोलते हैं, इसका आंग जो है पिताजी का जैसा है, इसका गाल जो है माँ का जैसा, ये चीज है वो उसके जैसा है, वर्णन करने लग जाते हैं, वो सुंदरता है, ऐसा है वैसा है। मैंने व्यक्त हुए बिना किसी चीज को आप शब्द का विषय नहीं बना सकते, और जिसमें अव्यक्त है इसे शब्द का विषय नहीं हो सकता। जो शब्द का विषय नहीं हो सकता उसका वाणी की निर्देश कैसे करोगे, न निर्देशम शक्य थे अतो अनिर्देशम, इसलिए वह अनिर्देश अव्यक्तम न केना भी प्रमाण ने व्यक्त थे, वह अव्यक्त क्यों है, कोई पूछा, अव्यक्त होने से अनिर्देश है ना, इन अव्यक्त क्यों है वो, तब कहते हैं न केना भी प्रमाण ने व्यज्य थे अव्यक्तम, कि किसी भी प्रमाण के द्वारा उसका व्यक्त नहीं कर पाते, आप प्रकाशित नहीं कर सकते, इसे उसका व्यक्त आना पड़ेगा। सामने खड़ा है आंग से आपने देख लिया, व्यक्त हो गया ना, प्रमाण में नहीं, इंद्रिया चक्षु रूपी प्रमाण के द्वारा घट रूपी वस्तु का आपने व्यक्त कर दिया, कथन कर दिया, ये देखो घट है, शब्द को आप कान के द्वारा रूपी प्रमाण से प्रकाशित कर लेते हैं, व्यक्त कर लेते हैं, रसनेन्द्र से रस को व्यक्त कर सकते हैं, ये मीठा है कड़वा है ये है वही बोल सकते हैं। दसों इंद्रियों का अपना अपना अलग अलग विषय है, अंतकरण का अपना विषय है, उन विषयों को आप तत्त्व प्रमाणों के आधार पर व्यक्त कर सकते कि नहीं कर सकते। लेकिन यह ब्रह्म का ऐसा तत्व है जो किसी भी प्रमाण के द्वारा व्यक्त नहीं हो सकता, इसीलिए उस ब्रह्म को उस आत्मा को हम अव्यक्त शब्द से लक्षित करते हैं। यदि अव्यक्त परिपास परी भाषा क्या कर दे रहे हैं, समंतात उपास वर्जन अर्थ नहीं है ना, इसे जान के भाषकर परिकार लिख दे रहे हैं, वहां नहीं लिखे थे, टीकाकार लोग बता दिए, अब यहां भाषकर स्वयं लिख देते हैं, इसलिए परी मने समंता आ गया, ऐसा ना हो दो श्लोक पहले जो पढ़ लिया वही अर्थ यहां भी ले लो गया, गड़बड़ हो जाएगा, वहां जो अर्थ लिया वो अर्थ यहां नहीं ले सकते, इसे भाषकर संकेत कर दिए समंतात उपास। उपासना का मतलब क्या, देखो उपासना का लक्षण बता रहे, ये ध्यान रखना बहुत सुंदर लक्षण बता रहे, उपासना नाम यथाशास्त्र उपास्यस्य विषयीकरणेन सामीप्यम उपगम्य तैलधारावत समान प्रत्य प्रवाहेण दीर्घ कालम यद्दासनम तद उपासनम आचक्षत है, इसका नाम उपासना है। यथाशास्त्र जैसा शास्त्र ने बताया है उसे जोड़ रहा नहीं अपने मन माने कुछ भी, शास्त्रम अनतिक्रम्य इति यथाशास्त्र समास अविभाव से प्रत्यर्थ ना यथार्थ ने यथा का चार अर्थ बताया था वहां पर, उसमें क्या ये अर्थ था अनतिक्रम्य शक्तिम अनतिक्रम्य इति यथाशक्ति दृष्टांतवाद दिया है, बस यहां पर भी शास्त्रम अनतिक्रम्य इति यथाशास्त्र शास्त्र ने जैसे कहा वैसे चिंतन करना उस उपासित तत्व के बारे में, अपना कोई समय मसाला जोड़ के हमें ये अच्छा लगता है इसलिए हम ऐसा सोचेंगे, हमको वो अच्छा लगता है ऐसा सोचेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आप कृष्ण भगवान को साड़ी पहना दो और राधा को पैंट बना दोगे हमें अच्छा लगता है मॉडर्न है ना, आजकल जैसे लड़कियां हैं वो कहती हम तो राधा जी को पैंट बना देंगे, पैंट बन से अच्छा लगता है कि हम भी पैंट पहनते हैं, ऐसे उल्टा काम नहीं करने का, जो शास्त्र में जैसा वर्णन है वैसा करना पड़ेगा। ऐसे भी लोग हमें देखा है देवता की पूजा कर राजस्थान में जब गए थे तालाब किनारे गए मंदिर में जो भगवान को खड़ा रखे तो पैंट शर्ट नया मॉडर्न भगवान कहाँ से आ गया ये, और आरती उतार रहे शाम को जो आरती उतारने वाला पैंट पहन के आया साइकिल पे, ये नौकरी करता हुआ बेचारा वो साइकिल के जल्दी जल्दी लेट हुआ किसी कारण से जल्दी जल्दी आया और पैंट उतारा भी नहीं, ना पैर हुए ना कुछ नहीं हुआ, उस पर वहां धोती टंगी थी उठाए फट सब पलट डाला और गया अंदर मंदिर में आरती और जलाई बरा वाह पैंट के ऊपर धोती धोती और पैंट देवता पूजा क्या कमाल है। ये नहीं करना ऐसे जो करेगा गड्ढे में जाएगा वो, सात रुद्र नहीं चलनी चाहिए। शास्त्र में कौशे यवास संका है ना भगवान का वर्णन किया श्लोकों में, जिस ढंग का वहां पर वस्त्र आभूषण वगैरह बताया है वही वस्त्र आभूषण से करनी चाहिए। राम को रावण जैसे बना के खोपड़ी के जगह दस हो गए ये राम है बोलोगे यथाशास्त्र नहीं है। यथाशास्त्र उपास्य अर्थस्य उपास्य पदार्थ है जो उसका विषयीकरण ही ना, उसको अपने सकल इंद्रियों को संहार करके मन के द्वारा विषय बनाना चाहिए। और सामीप्य उपगम्य, ये सामीप्य उपगम के अर्थ बता रहा था मैं, कैसे नजदीक जाओगे उसका माने सकल इंद्रियों को प्रत्याहार कर लेना है, जब प्रत्याहार करके मन को एकाग्र कर देना तब उसी विषय के साथ समीप हो गए। आप दुनिया में देख लीजिए आप किसी विषय के समीप कैसे होते हैं, आपका तन मन सारा चीज की तादात में हो जाए। उपनिषद में बहुत सुंदर दृष्टांत दिया, कहा जैसे पति पत्नी आलिंगन कर लेते हैं और दुनिया का होश नहीं रहता उन्हें पता ही नहीं चलता, ऐसा एक हो जाते हैं सारी इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार सब एक दूसरे में लीन हो जाता है। इसका दृष्टांत जैसे दिया दो दाल के दो टुकड़े हैं ना, जो सबूत होता है साबुत नहीं होता, साबुत जैसे होता है दाल तोड़ दो मुख हो जाती है, ऐसे पुरुष स्त्री है अगर मिलाओ मैंने वापस सबूत साबुत दाल के समान हो जाते हैं एक हो गया, तो उसी प्रकार होना चाहिए बोलते हैं। आप अपने उपास्य और आप उपासक दोनों के दोनों इस प्रकार से एक हो जाना है तो आप मानो दो है ही नहीं एक ही है। इसमें क्या कहते हैं अनन्या चिंतितो माम अनन्य भक्तिया आगे भी अनन्य न आगे भी आएगा श्लोक में अनन्य भाव को प्राप्त किसी को कहते हैं सामीप्यम उपगम्य नजदीक जाकर के तैल धारावत समान प्रति प्रवाहन, फिर वहां उसके बाद क्या करना है तैल की धारा के समान, पानी का धारा नहीं टूट टूट के करना बूंद बूंद तेल की धारा के साथ निरंतर प्रवाह समान प्रत्यय प्रवाह है ना, समान आकार वृत्ति होनी चाहिए, एक विषय आकार बराबर बराबर लगातार लगातार वही होते रहना चाहिए, घट घट घट घट घट होता है लगातार एक वृत्ति है। वो भी कितने समय होना चाहिए पांच मिनट नहीं दीर्घ कालम बहुत लंबे समय तक, जितनी अधिक समय तक हो सके उतनी अधिक समय तक अभ्यास धीरे धीरे धीरे सारा समाज 24 घंटे समाज में सार व्यवहार होते रहता है वो तो अंतिम अवस्था है। यदाश्रम ऐसा जो रहना है उसी का नाम उपासना है। ऐसी उपासना को समन्ता क्रियते चारों तरफ से एक होकर के पूर्ण प्रत्याहार धारणा ध्यान सब हो रहा है यहां, उसका नाम उपासना है। केवल ध्यान नहीं केवल धारणा नहीं केवल प्रत्याहार नहीं ये सब हो गए इकट्ठे तब हम उपास्य के साथ अनन्य भाव को प्राप्त कर जाते हैं, वह अनन्य भाव का अंत में समाधि प्राप्त हो जाती है। इसने कहा समाज सिद्धिश ईश्वर प्रणिधाना योग सूत्र में आता है, समाधि की सिद्धि ईश्वर प्रणिधान करने से ईश्वर को शरणागत होने से समाधि सिद्ध होती है, मैंने समाहित वाला हो जाएगा। अक्षर से विशेषण माह उत्तरार्ध फिर वापस लौटते हैं उसी अक्षर तत्व का और भी विशेषण समझा रहे हैं, क्या विशेषण है उसका और कहते हैं सर्वत्र गम व्योमवत व्याप्य अचिंत्य मैंने व्यापी अचिंत्य पच्चे कर देना व्योमवत व्यापी सर्वत्र गम मैंने व्योमवत व्यापी व्योम के समान सर्वत्र व्यापक है। अचिंत्य अव्यक्तत्वात् अचिंत्यम्, जिसलिए वह अव्यक्त है इसलिए भी वह अचिंत्य नहीं है। जब व्यक्त होता है उसी में गुणों को ग्रहण करोगे, इंद्रियों से ग्रहण करोगे, उसका चिंतन भी हो सकता है उसी प्रकार से। अव्यक्त होने के कारण से ये चिंत्य भी नहीं है। केवल आपका काम है कि शास्त्र के शब्दों को दोहराना है, उसके माध्यम से लक्षित अपने स्वरूप पर प्रतिष्ठित होना है। यदि कर्ण गोचरम तन मनसा चिंतन, जो कर्णों का विषय होता है, इंद्रियों का जो विषय होता है, उसी को आप मन के द्वारा चिंतन कर सकते हैं। तद विपरीत जो इंद्रियों का विषय ना है उसके ठीक विपरीत है ये, इसीलिए अचिंत्यम अक्षरम, ये अक्षर तत्व अचिंत्य का गया। केवल शास्त्रावलंबनम, शास्त्र ने भी क्या कहा, हेतुदालम श्रेष्ठम हेतुदालंबरम, ओम को प्रणवो ही धनु सर्वयात्मा। वो जो शास्त्र आदि में बताए तरीके से हम उपासना करेंगे तो हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। कूटस्थान, कूटस्थान कार्य कर रहे हैं, कूट का लक्षण क्या है, दृश्यमान गुणम अंतर्दोषम वस्तु कूटम। देखते हुए क्या दिखते हैं आपको, गुण दिख रहा है लेकिन भीतर क्या है, दोष है। कई बार होता है आप सब्जी वगैरह लाते, बाहर से बड़ा सुंदर दिखता है, अंदर काटो तो कीड़े होते नहीं होते, सुंदर सेव दिखता है, अंदर का पूरा सड़ा होता है। विशेष रूप में ना अनार में तो पूछो ही मत, अनार में ऐसे होता है, दिखता बाहर से सुंदर, अंदर काटिए पूरा खड़ा कूट है। दृश्यमान गुण अंतर्दोषम यदस्तु तत्कूटम, कूट रूपां कूट साक्ष्यम इत्यादि कूट शब्द प्रसिद्ध लोके, जिस प्रकार से लोक में प्रसिद्ध है कूट रूप कूट साक्षी इत्यादि में, तथा च यहां क्या लेना कूट से, इसलिए अविद्यादि अनेक संसार बीज अंतर्दोषवत माया अव्याकृत शब्द वाच्यतया मायांत प्रकृति विद्यात मायांत महेश्वर मम मायाकृति इत्यादि प्रसिद्धम यत् तत्कूटम तस्मिन् कूटे स्थितम इति कूटस्थम। अविद्यादि अनेक संसार बीजम कर दिया, असत्य होता हुआ सत्य समान अवभाषित होने का नाम कूटे, और सद होता हुआ असत्य समान भाषित होना इसी का नाम कूटे। उल्टा भाषित होने का नाम कूट, सीधे सीधे दिखता कुछ है अंदर होता कुछ है ना, है वास्तव में सत्य और भाषित क्या हो रहा है असत्य, और जो असत्य है और भाषित क्या हो रहा है सत्य, इसी का नाम कूट। और एक किसका काम है, माया अविद्यादि अनेक संसार बीजम अंतर्दोषवत, ये भीतर दोष वाला है। इसको दूसरे शब्द हम क्या कहते हैं, माया कहा जाता है। इसको अव्याकृत शब्द कहा गया, बृहदारण्यक में मंत्र आता है तत्त्वमंत्रय अव्याकृतम आसीत 147 बृहदारण्यक, वस्तुतः असत्यपि सतिव भासमानं वे कूटम, निर्गंठी में दिया है कूटस्थम के आगे। अव्याकृत शब्द वाच्य है, श्रुतियों में क्या प्रमाण है, मायां तो प्रकृति विद्या मायनंद महेश्वर श्वेता सूत्र 410 मम माया दुरत्या, इसी गीता का 714 इत्यादि प्रसिद्धम इत्यादि प्रसिद्ध यत जो तत् कूटम, उसका नाम कूट है। तस्विन कूटे, उस कूट में स्थितम इति कूटस्थम, माया में स्थित कैसे हो गया आत्मा, अरे आत्मा में माया कल्पित है और आप उल्टा करो माया में आत्मा, ये कैसा हो गया। तब कहते हैं तद अध्यक्षतया, उसका साक्षी भाव से आप इसका अध्यक्ष, शरीर का अध्यक्ष का मतलब हो गया ईश्वर का साक्षी है। अधिष्ठान तया, अधिष्ठान रूपेण वह चैतन्य उस माया का साक्षी है, उसको उसकी अध्यक्षता कर रहे बोलते अध्यक्षतया। अथवा दूसरी अर्थ करते हैं कूट का राशि अपने लोग, कूट में राशि, राशि रिवसितम यदि कूटस्थम, कूट मने राशि राशिरीवस्थितमिति कूटस्थम कूट इवस्थितमिति कूटस्थम अतएव अचलम इसलिए अचल कूट मने क्या लेना निहाई जो लोहा का होता है आयरन एनविल बोलते हैं अंग्रेजी में जिस पर गर्म लोहा और को बांध ठोक ठाक करते हैं फिर भी उसका कुछ बिगड़ता नहीं वो कूट उसको कहा जाता उसके समान स्थित निहाई के समान जो स्थित है उसका नाम कूटस्थ जिसलिए वह ऐसा है इसलिए वो अचल है ब्रह्म तस्मा ध्रुवा नित्य करता इसे ध्रुव है वह नित्य है एतद्वैत दक्षिण गार्गी ब्राह्मणा अभिवदंती अस्थूलम मणन रसम दीर्घम इत्यादि प्रधान प्रमाण इसमें 3, 8, 8 अज्ञान और उसके कार्य के अधिष्ठान इसे कुटस्थम कर क्या लेंगे हम अज्ञान और उसके जितना कार्य संपूर्ण का अधिष्ठान को कुटस्थम से कर माया विद्या च स्वयमेव भवति नीचे भाषा तो कार दे रहे हैं समन्द्रों को तदिदम तरह व्याकृत आसित माया च विद्या स्वयमेव भवति माया तो प्रकृति विद्या माया तो महेश्वरम देवी एषा गुणमणि मम माया दुर्त्या इत्यादि अनेकों श्रुति स्मृति प्रमाण दे दिया इसलिए उसको मन से ही अनुदृष्टव्य आत्मा और श्रोत मत ध्यातव्य अनन्या चिंतो मां ये भक्तिया पूर्वास थे पहले कहा हुआ है ना सब यदि भी अचिंत्य है फिर भी क्या करे श्रुति गति है मन सही मन दृष्ट है आत्मा और दृष्ट है श्रुत मंत्र विद्यास्तव्य अनन्य अचिंत यंतो मचिंत का तो करे अचिंत यंतो और किस आधार पर सब श्रुति आधारित होकर करना पड़ता है दृश्य तो अगर यह आप बुद्धिया सूक्ष्म है सूक्ष्म दृश्य भी शास्त्र योनिकता ब्रह्मसूत्र भी कहता है शास्त्र है योनि मैंने कारण या प्रमाण है जिसका जानने के लिए ध्येय और ज्ञेय में अंतर है सगुण उपासना में ध्येय होता है और निर्गुण उपासना में ज्ञेय होता है ध्यान का विषय में त्रिपुटी आएगी और यह त्रिपुटी आरंभ में होता है इन अंत में ज्ञान मात्र शेष हो जाता है न ज्ञाता है न ज्ञेय है शुरू जब करते हैं शास्त्र लेकर के ओम आदि आलम्बन को लेकर के तब आप क्या है उस ब्रह्म को जानना चाहते हैं ओम आदि साधन के द्वारा आप जानने वाले हैं किसको ब्रह्म रूपी जानने योग्य वस्तु को और जानना रूपी क्रिया होगी है या नहीं ये त्रिपुटी वाद लग रहा है लेकिन अंतर क्या है सगुण में त्रिपुटी अंत तक बना रहता है बाद भी आप भगवान अलग है आप अलग है ध्येय अलग है वो आप अलग है लेकिन ज्ञेय कोटि में ऐसा नहीं और ज्ञेय और ज्ञाता अभिन्न होकर के ज्ञान सर्व मात्र शेष कर जाता है क्यों क्योंकि ज्ञेय और ज्ञात दो भिन्न वस्तु है ही नहीं जो ज्ञाता है वही ज्ञेय है जो ज्ञेय वही ज्ञाता है जीव ही ब्रह्म है ब्रह्म ही जीव जीव ब्रह्म ऐक्य अतएव वन में विशेष क्या वजह केवल ज्ञान स्वरूप बन जाता है इत्यादि प्रसिद्धा में तत्कोटा में कह दिएर्थ असिले वो ध्रुव है संयम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूता हिते रताः पूर्व श्लोक में ये आया था जो लोग किंतु जो लोग अक्षरादि का परिउपासते ते मामेव प्राप्नुवन्ति दोनों श्लोकों को परस्पर अन्वय एक साथ करना पड़ता है जो लोग उस अक्षर की समंता तो पा सकते ते माम एव प्राप्त ये अंतर देखो ये वकार आ गया पहले बता करना मैंने वहां क्या है माम एति आया मुझे प्राप्त करते हैं यहां पर मुझको ही प्राप्त करते हैं वही एवकार से किसके वर्तन हो रहा है किसके वर्तन कर रहे हैं हम अरे मेरा जो सगुण साकार रूप है ईश्वर हिरण्यगर्भ अंतर्यामी सूत्रात्मा विराट वगैरह इसको नहीं प्राप्त होते उनको व्यावर्तन कर रहा है एव इतर योग का तवच्छे इधर कौन है जितने सगुण साकार स्वरूप मायावचन चिंतन के नीचे तो सारा उन स्वरूपों से किसी भी स्वरूप को वो प्राप्त नहीं करते मैंने मेरा निर्गुण स्वरूप को ही प्राप्त करते एव से पूरे सगुण का व्यवच्छेद कर दिया गया करके वो सम्मान के पर क्या हुआ इसलिए केवल निर्गुण स्वरूप कल वाला माम शब्द सगुण स्वरूप का वर्णन किया, मां एति, आपने सगुण का ध्यान किया इसे सगुण की प्राप्ति कर दिया। और अब यहां कहेंगे आप निर्गुण का ज्ञान किया है इसलिए आपको निर्गुण स्वरूप की प्राप्ति होगी। एव कार्य इसलिए जान के मां एव प्रयोग करके वाचक भगवान ने यहां, ताकि सगुण साकार सारे चीज का व्यावर्तन हो सके। मामे की पांडव आया था ना, अभी भी तो गया है वो भी श्लोक में, ये देखो 55 अंतिम श्लोक 11वें अध्याय, निर्वैर सर्वभूतेषु यासं मां एति पांडव। सगुण साकार का अंतिम पल क्या बोला था, उस विराट का ध्यान करने का, यही बताया अंत में, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। और यहां मामेव प्राप्नुवन्ति कर, मुझे ही वे प्राप्त। सगुण में हमेशा ऐसे कहा माम प्राप्नोति, माम एति, ऐसे शब्द होगा, एव कर नहीं होगा वहां, निर्गुण में आएगा ये वो जरूर रहेगी, ताकि सब सगुण का व्यावर्तन करना है। अन्यम्य इंद्रिय ग्रामम, अरे कैसा होगा लेकिन ये काम, अचिंत चिंतन के माध्यम से कहते पहले अचिंत चिंतन ऐसे थोड़ा हो जाएगा, प्रत्यार धारणा ध्यान, पहले प्रत्यार समय करो सम्यक प्रकार से, इंद्रिय समुदाय का नियमन करके, फिर क्या करना, सर्वत्र समबुद्धया, सभी विषयों में समान बुद्धि रखना, अथवा सभी काल में समा तुल्य बुद्धि रेशा, इष्टाष्ट प्राप्ति में, इष्टाष्ट प्राप्ति में आपकी बुद्धि समान हो सब काल में, तब ऐसे होते हुए सर्वभूत हितेरता है, सकल भूतों के लिए हित रूपा है जो आत्मा में ही अभिरक्त है, जो ये कर्तव्य है, अथवा सर्वभूतों के लिए सदा हित की सोचने में जो लगे रहते हैं, ऐसे जो लोग हैं ते मामेव प्राप्नुवन्ति, ये मुझको ही प्राप्त करते हैं, दूसरे को नहीं करते हैं। संयम्य सम्यक नियम्य, सम्यक प्रकार से नियमन करके, इन चीजों का नियमन करना, संहृत्य प्रत्याहृत्य, प्रत्याह संहरण करो, प्रत्याहरण करो, इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय समुदाय, इंद्रिय समुदाय सर्वत्र, सर्वस्मिन काले, सभी काल में क्या करना है, समबुद्ध समा तुल्य बुद्धि, शाम सम है माने तुल्य है बुद्धि जिनका, किन चीजों में तुल्य होना चाहिए बुद्धि, इष्टानिष्ट प्राप्त हो, इष्टानिष्ट की प्राप्ति में सम है माने तुल्य है बुद्धि जिनका, ऐसे जो लोग हैं उनको कहते समबुद्ध ते समबुद्ध ते यह एवं मिला, जिस प्रकार के हैं वे लोग ते प्राप्त मामेव, ये मुझे ही प्राप्त करते हैं। सर्वभूत हितेरता सर्वेभ्यो भूतेभ्यो हितेरता, सर्वेभ्यो भूतेभ्यो हितम एव चिंतयन्ता तदेव आचरन्ति, सकल भूतों के लिए हित में रत हैं और सकल भूतों के लिए हित ही का चिंतन करते हुए रहने वाले लोग हैं, ऐसे जो आचरण करने वाले लोग उनको सर्वभूत हितेरता। आंगरी पहला पंक्ति पित्पति समझाया है, कहते ज्ञानवत्ता यथा ज्ञानम भगवत प्राप्ते अर्थ सिद्धत्वात् अनुवाद मात्र मिथ्या, ये तो अनुवाद मात्र कहा जा रहा है, न तो तेषां वक्तव्यं किंचित, वास्तव में तेषां न किंचिदपि, उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, न तो तेषां वक्तव्यं किंचित, उनके बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं है, मामते प्राप्नुवन्ति, वे तो सीधा मेरा स्वरूप को ही प्राप्त करते हैं, ज्ञानी तो आते मतमिति ही उक्तम, पहले मैं बोल चुका हूं 7वें अध्याय 18वें श्लोक में, ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, उनके बारे में तो कहना ही फिर, इसे न तो वक्तव्य तेषा किंचित, उनके बारे में वास्तव में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी, नहीं भगवत स्वरूपाणाम सदाम युक्ततमत्तम अयुक्ततमत्तम वाच्यम, कहने का तात्पर्य है वो युक्ततम है कि अयुक्त है कि क्या है, युक्ततर है, ये सब कहने की जरूरत तो ब्रह्म ही है भाई, एक है ना, एक में अद्वितीय में तारतम्य होगा क्या, तारतम्य तो कहां होती है, जब अनेक होंगे, अनेक में तारतम्य, ब्रह्म अनेक है क्या, या ब्रह्म ज्ञानी अनेक होते क्या, नहीं वो तो उपाधि अनेक होंगी, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी तो ब्रह्म ही है, वो एक है, वो अनेक नहीं हो सकता, अतएव कह रही है कि उसके बारे में कह ही नहीं सकते हम, ये युक्ततम है कि अयुक्ततम है, ये युक्ततर है युक्त क्या है, तो कुछ भी कह नहीं सकते, क्योंकि वो एक में स्वरूप को प्राप्त कर गया, भगवत स्वरूप को प्राप्त कर गया है, ऐसे प्रश्न के बारे में ये युक्तम है या अयुक्तम है प्रश्न नहीं उठता नहीं है, ऐसा प्रश्न जो हुआ है जिसे पहले समझा चुका हूं वो अज्ञान के मामले में ही सारा प्रश्न हो सकता है, ज्ञान के मामले प्रश्न नहीं हो सकता।